حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ کل ہم نے آپ کی دینی خدمات اور کچھ متفرق امور کا بھی جائزہ لیا تھا، اور کل آخری بات یہ بیان کی تھی کہ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اور جو عمارت بنوائی تھی وہ چھوارے کی لکڑی اور کچی اینٹوں سے بنوائی تھی۔ اپنے زمانے کی خلافت میں حکم دیا اپنے زمانے خلافت میں حکم دیا کہ ممالک اسلامیہ کے بازاروں میں کوئی شخص دکان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ مسائل دینیہ کا علم نہ رکھتا ہو۔ کتنی زبردست تدبیر علم دین کی ترویج کی تھی، یہ اس پہ بھی بات کل ہو گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مکاشفات و کرامات، حدیث نبویہ میں حضرت فاروق اعظم کے لیے جس طرح اور کمالات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی طرح کا آپ کا صاحب خوارق عادت ہونا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ جس قدر خوارق عادت اور مکاشفات کا ظہور آپ سے ہوا، کسی اور صحابی سے منقول نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عمر جو ہے ملہم اور محدث ہیں، ملہم یعنی الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہوتا ہے، جیسے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، کسی ولی پر غیر نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آتا ہے۔ تو فرمایا گیا یہ یعنی زبان نبوت سے یہ بات کسی کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ملہم ہیں۔ ایک روز آپ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ یہ کرک بلند آواز سے دو تین مرتبہ فرمایا یا ساری الجبل۔ اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ شروع کر دیا۔ تمام حاضرین کو حیرت تھی، یہ بے رب جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے بے تکلفی زیادہ تھی، انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آج آپ نے خطبے کے درمیان یا ساری الجبل فرمایا، تو آپ نے اپنے ایک لشکر کا ذکر کیا جو عراق میں بمقام نہاوند جہاد میں مشغول تھا۔ اس لشکر کے سردار ساریہ تھے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں، دشمن کی فوج سامنے سے بھی آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی، جس کی ان لوگوں کو خبر نہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل قابو میں نہ رہا اور میں نے آواز دی کہ اے ساریہ، پہاڑ سے مل جاؤ۔ تھوڑے دنوں بعد جب ساریہ کا قاصد آیا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ لڑائی میں مشغول تھے، یک ایک آواز آئی یا ساری الجبل، اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ سے مل گئے اور ہم کو فتح ملی۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشکاری کا مدار دریائے نیل کے اوپر ہے، اور دریائے نیل کا دستور یہ کہ ہر سال ایک قواری جو حسن و جمال میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتی ہے ڈالی جاتی ہے، اگر کسی سال ایسا نہ کیا جائے تو دریائے نیل نہیں بڑھتا اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم کو لکھ بھیجا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اسلام ایسی وحشیانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام، اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریا نیل بڑھنا شروع ہوا اور سالہ سال ماہ سبق کی نسبت 6 گز زیادہ بڑھا، اور اس دن سے یہ رسم بد موقوف ہو گئی۔ زمانہ قحط میں اس پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اسلام جو ہے وہ کسی بھی وحشیانہ اور ظالمانہ اور غیر معقولانہ چیز کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسلام تو علاج میں بھی اس علاج کو فوقیت دیتا ہے جس میں تکلیف کم ہو، جس میں پریشانی کم ہو۔ اس پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے کام کے حوالے سے بھی، کاروبار کے حوالے سے بھی، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کے بچے ایک ملک میں رہیں اور آپ دوسرے ملک میں جا کے کام کاج کریں اور پھر سالہ سال آپ کا پتہ ہی نہ ہو، یہ بات نامناسب ہے۔ اگر جانا بھی ہے تو 2-4 مہینے کے لیے چلے جائیں پھر واپس آ جائیں۔ صحابہ کرام بھی سفر کرتے تھے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا مکہ اور مدینہ کی تو مدار ہی سارا سفر کے اوپر تھا، لیکن اتنے لمبے سفر نہیں کرتے جیسے یہاں سے 2 سال کے لیے سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور پھر واپسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اتنے لمبے سفر کرنا بہرحال یہ نامناسب بات ہے، ہاں جانا بھی ہو تو آدمی ایسا چلے جائے کہ بھائی دو تین مہینے کے لیے چلے جائے پھر واپس آ جائے. پھر یہ کہ دو تین مہینے گھر پہ رہے. اب جیسے یہ جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں ان پہ چار چار مہینے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, تو جو لوگ چار مہینے جہاز پہ رہتے ہیں تو پھر وہ چار مہینے گھر پہ رہتے ہیں. انسانوں کا طریقہ یہ ہے جو جن بھوت ہوں تو پھر وہ ایسا بھی کرتے ہیں, وہ دو دو سال نہیں جہاز سے اترتے, کم میں گزارا کر لیا. ضروری ہے کہ زیادہ کمانے, اللہ نے اگر ترقی لکھی ہوگی تو ویسے بھی ہو جائے گی. زمانہ قحط میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پانی برسنے کی دعا مانگی اور پانی برسا تو کچھ بدو لوگ باہر سے آئے, انہوں نے بیان کیا امیر المومنین ہم لوگ فلاں دن فلاں وقت اپنے جنگلوں میں تھے, یکا یک ابر ابڑا ابر اٹھا اور اس سے یہ آواز آ رہی تھی, یعنی اے ابو حفص آپ کے لیے بارش آ گئی ہے. ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک شخص عبداللہ بن سویب تھے, ان سے اس کذاب نے کہا میری نبوت کے اقرار کرو. انہوں نے کہا میں ہرگز تجھ کو نبی نہیں مانتا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ عبداللہ بن سویب نے کہا ہاں. یہ سن کر اسود ایسا ایسا فروخ یعنی ایسا جل بن گیا, اس نے آگ روشن کرنے کا حکم دیا اور اس میں عبداللہ بن سویب ان کو ڈال دیا, مگر آگ نے ان پر کچھ اثر نہ کیا. آخر اسود نے ان کو شہر بدر کر دیا اور مدینہ آئے. جیسے ہی مدینہ کے دروازے میں داخل ہوئے حضرت فاروق اعظم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا یہ شخص وہ ہے جس کو اسود نے آگ میں جلانے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ نے بچا لیا. اس قصے کو نہ حضرت عمر نے کسی سے سنا تھا نہ مدینہ میں اس قصے کا کسی کو حال معلوم تھا. پھر آپ نے کھڑے ہو کر عبداللہ بن سویب سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شبیہ اس امت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جنہوں نے جو اللہ کے ہو گئے تھے تو پھر نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق چلا دیا تھا. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے, اس میں میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ہونے کا مطلب کیا ہے. دین کے کسی ایک شعبے کو زندہ کرنا پورا دین زندہ کرنا نہیں ہے. جب تک آپ پورا دین زندہ نہیں کریں گے تو ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے جن چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے کیا. مسلمانوں کا لشکر جب عراق میں کوئی حلوان کے دامن میں پہنچا, نماز عصر کے لیے اذان دی گئی تو پہاڑ سے اذان کا جواب آیا. جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو پہاڑ سے آواز آئی لقد کبرت کبیرہ, یعنی اے مؤذن تو نے بڑی ذات کی بڑائی بیان کی. اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی یہی وہ نبی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ نے دی علیہ السلام. اسی طرح ہر کلمے کا جواب پہاڑ سے آیا. جب اذان سے فراغت ہوئی تو مسلمانوں نے کہا یہ شخص اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے کہ تو فرشتہ ہے کہ جن ہے یا خدا کا کوئی بندہ ہے, تو نے اپنی آواز ہم کو سنا دی, اب اپنی شکل بھی ہم کو دکھا دے کیونکہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ کہنا تھا کہ پتھر ایک جگہ سے شق ہوا, ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا. انہوں نے بعد السلام کہا میرا نام زرید بن برشملہ ہے, میں عیسیٰ کا صحابی ہوں, انہوں نے ہی مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا ہے اور میرے لیے اپنے نزول تک درازی عمر کی دعا کی ہے. اچھا عمر بن خطاب سے میرا سلام کہنا اور کہنا قیامت قریب آ گئی ہے اور ابھی اس قسم کی چند باتیں کر کے نظر سے غائب ہو گئے. پھر ہر چند تلاش کیا گیا کچھ پتہ نہ چلا. ایک روز خواب میں سے بیدار ہو کر آپ نے فرمایا اس وقت میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو عمر بن خطاب کی نسل سے ہوگا اور عمر بن خطاب کی روش اختیار کرے گا. یہ اشارہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف تھا اور وہ آپ کے صاحبزادے عاصم کے نواسے تھے. ایک روز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجنہ خواب میں دیکھا کہ فجر کی نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور محراب سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے. ایک لڑکی ایک طبق چھواروں کا لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ایک چھوارا اس میں سے لے کر منہ میں رکھ دیا اور پھر دوسرا چھوارا اٹھا کر منہ میں دیا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا اور زبان پر ان چھواروں کی حلاوت باقی تھی۔ اس کے بعد میں وضو کر کے مسجد گیا، حضرت عمر کے پیچھے نماز فجر پڑھی اور وہ بالکل اسی طرح محراب سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ارادہ کیا اپنا خواب بیان کروں، لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ بولوں ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک طبق چھواروں کا تھا، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ طبق حضرت عمر کے آگے لا کر رکھ دیا، انہوں نے اسی طرح دو چھوارے ایک کے بعد دیگر میرے منہ میں رکھے اور باقی دوسرے اصحاب کو تقسیم کر دیے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے اور دیں اور فرمائے کہ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تمہیں اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ دیتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ جو خواب میں نے رات کو دیکھا تھا وہ سب ان کو معلوم تھا، تو فرمایا کہ علی مومن نور ایمان سے دیکھ لیتا ہے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ سچ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا، آپ کے ہاتھ سے بھی چھواروں کی وہی لذت پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملی تھی۔ یہ ہیں صحابہ اکرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل عکس ہے۔ ایک روز جمعہ کے دن خطبہ پڑھا، ہر ایک کی اپنی ایسی شان ہے کہ آپ کو لگے گا اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، یہی سب سے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب وغیرہ صدیق کا ذکر کر کے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک مرغ نے میرے تین چونچے ماری، اس کی تعبیر میں یہی سمجھا کہ میری موت اب قریب ہے، اس کی وجہ یہ، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے شہادت ملے گی اور شہادت کا سبب کوئی عجمی آدمی بنے گا۔ اور یہ کیسے تعبیر فرمائی، کہنے لگے مرغ جو ہے وہ عرب میں نہیں ہوتا، یہ کوئی عجمی جانور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں زلزلہ آیا اور بار بار زمین ہلتی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ایک درہ زمین پر مارا اور فرمایا ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ فوراً زلزلہ موقوف ہو گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت زید بن خارجہ کی جب وفات ہوئی، ان کا کفن پہنایا گیا تو ان کے سینے سے گنگناہٹ کی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کلام کیا اور کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی کتاب میں سچے ہیں، ابو بکر صدیق جو اپنے کاموں میں کمزور اور اللہ کے کاموں میں طاقتور اور اگلی کتاب میں سچے ہیں، عمر بن خطاب جو بڑے طاقتور اور امانت دار ہیں اگلی کتاب میں سچے، عثمان بن عفان انہی تینوں کی روش پر 4 سال گزار چکے ہیں اور 2 باقی ہیں، فتنے قریب آ گئے ہیں، طاقتور نے کمزور کو کھا لیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی اور ان قریب تمہارے اویس نامی کنویں کی خبر آئے گی اور وہ بری چیز ہے۔ اس کنویں میں حضرت عثمان کے ہاتھ سے انگوشتہ یعنی آپ کی انگوٹھی جو تھی وہ گر گئی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے سینے سے یہ آواز آئی ہے، جس میں حضرت بکر صدیق کی بھی تعریف ہے، حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب کی بھی تعریف ہے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بارے میں بھی یہ فرمایا کہ یہ بھی کیا ان کی روش پر ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایسی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت عثمان جو ہے وہ بقیہ 2 کی روش سے ہٹ کر کسی تیسری روش پر چل گئے تھے۔ اللہ کا نظام ہوتا ہے، چیزوں میں وقت کے ساتھ کمزوری آتی ہے۔ ایک باپ جو ہے اپنے بڑے بچے کی جیسی تربیت کر پاتا ہے، اگر 10 بچے ہیں تو کیا 10ویں بچے کی بھی ویسی تربیت کرتا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ ساری باتیں ان بیوقوفوں کی ہیں جو انسانی مزاج کو نہیں سمجھتے۔ اگر تھوڑی سی سائیکولوجی بھی پڑھ لیں نا، سائنٹیفک تھیوریز بھی پڑھ لیں تو بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کوئی صحابہ کا قصور نہیں ہے، جو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے یہ سب من جانب اللہ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد قبیلہ بنی ختم کے ایک شخص کی وفات ہوئی، انہوں نے بھی کفن پہنانے کے بعد کلام کیا، انہوں نے کہا ان اخا بنی الحارث من الخرج صدق، یعنی بنی حارث بن خرج کے آدمی یعنی زید بن خارجہ نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، یعنی اس کی تصدیق کرنے کے لیے جب دوسرا آدمی مرا تو اس نے اسی قسم کا کلام کیا۔ جابز بن سعد تائی نے خواب دیکھا کہ آفتاب اور مہتاب میں باہم جنگ ہوئی، ہر ایک کے ساتھ کچھ ستارے ہیں۔ یہ جواب انہوں نے حضرت فاروق اعظم سے بیان کیا، یہ خواب انہوں نے حضرت فاروق اعظم سے بیان کیا۔ آپ نے پوچھا تم کس کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا چاند کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اب میں تم کو کسی کام پر مقرر نہ کروں گا، تم تاریک نشانی کے ساتھ تھے، چنانچہ یہ جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ ان کے ساتھ تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ایک پہاڑ کی گو سے، اس میں بھی کوئی قباحت ان کی بات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، وہ چاند ہے، وہ ستارے، چاند اور سورج، ہاں چاند اور سورج کی جنگ ہوئی ہے نا، اور دونوں کے ساتھ کیا ہیں، دونوں کے ساتھ ستارے، تو لہٰذا چاند بھی ضروری ہے، پھلوں میں مٹھاس چاند سے ہوتی ہے، اور سورج بھی ضروری ہے، پھل جو ہے وہ سورج سے پکتے ہیں، اور ستارے جو ہے وہ بہت سارے فوائد ہیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، تو لہٰذا دونوں کے ساتھ کیا ہیں، دونوں کے ساتھ ستارے، چاند کے ساتھ بھی ستارے ہیں، سورج کے ساتھ بھی ستارے ہیں۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مقرر فرمایا کہ میں کسی کام پر مقرر نہ کروں گا، تو یہ حضرت عمر کی ایک اپنی فراست تھی، اس میں حضرت عمر جانے اور وہ جانے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے کو، بتائیے نا کہ تم تاریک نشانی کے ساتھ تھے، تاریک نشانی کے ساتھ تھے۔ اصل میں یہ تو ایک بات ہو گئی نا کہ اس میں تو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ تمام چیزوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حق پر تھے۔ ایک پہاڑ کی کھو سے نکلے، جب اس پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ابھی یہاں پہ پھر اسی پہ بات ہوتی رہے گی، اور کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ ایک پہاڑ کی کھو سے نکلا، البتہ اتنی بات ذہن میں رکھیں، جہاں پہ چاند اور ستاروں کی بات ہے تو چاند اور ستارے ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک پہاڑ کی کھو سے آگ نکلا کرتی تھی اور جہاں تک پہنچتی تھی سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ آگ نمودار ہوئی، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یا حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ جاؤ اس آگ کو اس کوہ کے اندر داخل کراؤ۔ چنانچہ جب وہ گئے، انہوں نے اپنی چادر سے اس آگ کو ہنکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ کوہ میں چلی گئی، پھر وہ آگ کبھی نمودار نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک عجبی شخص مدینہ منورہ میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ تلاش کر رہا تھا، کسی نے بتایا وہ جنگل میں سو رہے ہوں گے، چنانچہ وہ جنگل کی طرف گیا تو دیکھا تو آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور درہ سر کے نیچے رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ اس عجمی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ سارے جہاں میں اس شخص کی وجہ سے فتنہ برپا ہے، اس کا قتل کر دینا بہت آسان ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے تلوار نکالی، فوراً دو شیر نمودار ہوئے، اس عجمی کی طرف لپکے، عجمی فریاد کرنے لگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے، اس عجمی نے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک لشکر آپ کا کسی دور دراز مقام میں مشغول جہاد تھا، ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے بلند آواز سے فرمایا لبیکا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ لشکر واپس آیا اور سردار لشکر نے فتوحات بیان کرنا شروع کی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان باتوں کو رہنے دو، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو تم نے جبرن پانی میں بھیجا تھا، اس پر کیا گزری؟ اس پر سردار لشکر نے کامل المؤمنین اللہ کی قسم، میں نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ نہیں کیا تھا، بات یہ ہوئی کہ ہم لوگ ایک پانی پر پہنچے جس کی گہرائی کی حد معلوم نہ تھی اسے عبور کیا جا سکے، لہذا میں نے اس شخص کو برہنہ کیا اور پانی میں بھیجا، ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اس شخص کو ہوا کا اثر ہو گیا اور اس نے فریاد کی واہ عمرہ واہ عمرہ، اس کے بعد وہ سردی کی شدت سے ہلاک ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کا قصہ سنا، سمجھا کہ اس دن لبیک ان کی اس مظلوم کی جواب میں تھی، اس نے کہا واہ عمرہ، اے عمر تو کہاں ہے، لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سردار لشکر سے فرمایا یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد ایک دستور قائم ہو جائے گا، یقیناً تیری گردن مار دیتا میں۔ یعنی اتنی بڑا جرم کیا ایک مسلمان کو، ایک اپنے سپاہی کو اس طریقے سے فتنے میں ڈال دیا، اچھا جا اس وقت، لیکن اگر میں مار دوں گا تو پھر آئندہ جو ہے وہ یہ روش چل پڑے گی، لیکن وہ فاروق اعظم نے نہیں کیا، لیکن یہ روش آج تک چل رہی ہے کہ نئی بات سمجھ میں آئی تو فوراً جان سے مار دیا۔ تو اچھا جا اس مقتول کے اہل و عیال کو خون بہا ادا کر اور کبھی اپنی صورت مجھے نہ دکھانا، ایک مسلمان کا قتل ہو جانا میرے نزدیک بہت قصے کافروں کے قتل ہونے سے زیادہ ہے۔ یعنی اس سے صاف اس پہ بات ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام کا مقصد کوئی محض جنگیں نہیں تھی، محض یہ نہیں تھا کہ فتوحات کی جائیں، بلکہ اللہ کا دین پہنچانا مقصود تھا، اور یہ اس کا تیز ترین ذریعہ تھا اس زمانے میں۔ تیز ترین ذریعہ یہ تھا کہ اس علاقے کو فتح کیا جائے، وہاں پر ایک نظام قائم کیا جائے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوں۔ اسی لیے میں بتا چکا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی پابندیاں لگائی تھی وہ ساری پابندیاں اسی ذیل کی تھی کہ لوگ دین کی طرف آئیں، ورنہ شرعاً ان پابندیوں کے اندر کوئی پابندی نہ لگانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اللہ نے وسعت دے دی ہے تو اچھا کھائیں پئیں کیا مسئلہ ہے، اور ایسا ہوتا رہا، آج تک ہو رہا ہے، لیکن پابندیاں صرف اس وجہ سے تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح سادگی سے بھی حکومت کی جا سکتی ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی اس دن یہ اشعار حاطف غیبی سے سنے گئے، کوئی اور کہنے والا نظر نہیں آیا۔ ان اشعار کا ترجمہ تو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، چلیں پھر دیکھیں گے اس کا ترجمہ کہیں، پھر آپ کو سنائیں گے۔ مختصر اشعار ہیں، لبیک علیہ حال الاسلام من کان باقیا، اللہ تعالیٰ صد و اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جو اپنے خواب کا بتلایا نا کہ وہ اپنے کاموں میں طاقت وہ کمزور اور سرکاری کام یعنی اللہ کے کاموں میں طاقت اور